राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 5 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 मोहन बागान मैदान कलकत्ता। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः। एक सज्जन लिखते हैं, वे भगवान से मिलना चाहते हैं, उनमें क्या है, हमारी चाहना की कमी है, भगवान सुनते नहीं, क्या बात है, हम चाहते हैं मिलना। ऐसी चाह से भगवान नहीं मिलते। गीता में आया है, देवा अप्रश्य रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा। इस रूप के देवता नित्य ही आकांक्षा से है, पर देवताओं भगवान नहीं मिलते, ऐसी इच्छा नहीं मिलती। इच्छा ऐसी जोरदार हो, उस इच्छा से दूसरी इच्छा कोई रहे ही नहीं, खाने पीने की न रहे, जीने की न रहे, सोने बैठने की न रहे, जीने की भी इच्छा नहीं रहे, ऐसी इच्छा से मिलते भगवान, मामूली इच्छा से नहीं मिलते। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुभात विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत भगवत। भगवान की लगन लगे, जिस लगन में ये पांचों मिट जाती है, विषय भोग इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है, निद्रा की इच्छा नहीं रहती, विषय भोग निद्रा हर्षी हर्षी दिल्ली नहीं रहती, जगत प्रीत जगत में प्रीति नहीं रहती, बहुत बात करने की इच्छा नहीं रहती, मानो एक भगवान की इच्छा और कोई इच्छा ना हो, जीने की भी इच्छा नहीं, हम जीते रहे ये भी कोई इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा से बात करते हैं। क्यों ऐसा है कि भगवान के समान संसार में कोई नहीं है, भगवान के समकक्ष न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोऽन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक क्या होगा। तो अनन्य है भगवान, वैसा कोई है नहीं, तो उसके मिलने में इच्छा भी अनन्य चाहिए, कोई दूसरी इच्छा हो ही नहीं, बिल्कुल ही एक परमात्मा की इच्छा हो, उसके सिवाय कोई इच्छा न हो, उस इच्छा से भगवान मिलते हैं, ऐसे बाबू इच्छा से नहीं मिलते। यो भगवान की सभी बात चाहते ही है, भगवान का नाम लेते ही है, भगवान की प्रार्थना करते ही है, भगवान सुनते नहीं, सुनते सुनते हुए भी नहीं सुनते, इसी परवाह नहीं करते भगवान। भगवान की चाहना आनी चाहिए, जैसे भगवान अद्वितीय है, संसार में भगवान के समान दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। ऐसे ही इच्छा ऐसी हो भगवान की जिसमें दूसरी इच्छा हो ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसी इच्छा से भगवान मिलते हैं, मामूली इच्छा से भगवान नहीं मिलते। भजन में लग जाते हो तो होता है, परंतु ये बात निश्चित है कि भगवान की इच्छा निश्चित नहीं जाती। भगवान की इच्छा करते हैं वो निश्चित नहीं होती, वह लाभ होगा उसे और कब होगा इसे कुछ पता नहीं है। वर्तमान में लाभ ऐसी इच्छा नहीं होता, भगवान वर्तमान की वस्तु है, भगवान भविष्य की वस्तु नहीं है। संसार की सब चीजें हैं वो भविष्य में होती है, भविष्य में आज इच्छा करे अगर कल परसों होगी हो, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तो वर्तमान में है, जब इच्छा करे तभी सन्मुख हो या जीव हो, जब ही जन्म कोट या अग्नाशय तब ही सन्मुख हो जीव हो, जब ही जब ही सन्मुख हो जाए तभी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, जब ही तभी है। तो ये भविष्य नहीं है, भगवान के मिलने में भविष्य नहीं होता। परंतु इच्छा ही ऐसी है नहीं तो भगवान कैसे मिले, इस वास्ते भगवान नहीं मिलते। भगवान वो आनंद इच्छा हो आनंद पर तब मिलते हैं, इस वास्ते साधारण इच्छा से भगवान नहीं मिलते। हम तो भगवान के लिए खूब रोते हैं फिर भी नहीं मिलते। हाँ रोते होने मिलते, इच्छा जीने की भी ना हो, कोई इच्छा ना हो, अनन्य इच्छा हो अनन्य। अभी बताया ना आपको, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, देवता भी इस रूप के नित्य ही इच्छा रखने वाले हैं। पर देवताओं को भगवान थोड़े मिलते हैं, ये तब लिखा है देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, नित्य इच्छा साधते नित्य जी भगवान मिले नहीं मिलते, रोने से नहीं मिलते। इच्छा भीतर की चाहिए, भीतर की, और भीतर की इच्छा गायों की होती है, ग्वाल बालों में होती है, तो भीतर की इच्छा होने से साथ खेलते हैं, उन्हें साथ रहते हैं, हंकार करती है गाय, तो गाय के सामने बोलते हैं भगवान प्रेम से बोलते हैं। वो भीतर की इच्छा चाहिए, भीतर की, उसी पहचान ये है कि और कोई इच्छा न रहे, ये पहचान है। ये अनन्यास इंद्रियंतो माम ये जरा परिपर्वते, अनन्यास इंद्रियंतो माम ये जरा परिपर्वते, सब नित्याभिता हम योग में अनन्य चेता सतम यो मा स्मृति तेम हो, अनन्य चेता सतम यो मा स्मृति, अनन्य चेतो तीन बात बताइए। ये चौदवा श्लोक अठारहवें आठवें का अनन्य चेता, तो अनन्य चेता सततम नित्य, सत्यन बात है, एक चिंतन एक एक अनन्य और हो ही नहीं, और सततम निरंतर हो और नित्य सदित्य रहे। मानो अनित्य कैसी होनी चाहिए, नित्य रहनी चाहिए, नित्य हरदम अनन्य चेता सततम, और मां स्मृति नित्य सब उसे है। तो नित्य का कहने का तत्व तात्पर्य आज दिन होगा तो आज ऐसा ऐसी है, कल दिन होगा कल ऐसी है, परसों ऐसी है, उम्र भर में ऐसी इच्छा हो, ये नित्य से करते है, नित्य ऐसी एक इच्छा रहे और सतत निरंतर रहे। निरंतर मानो रोजना हो जाए, रोजना सुबह सुबह हो गया, ऐसा नहीं, दिन भर रहे निरंतर निरंतर, अंतर नहीं पड़े, बीच में अंतर नहीं हो, अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य स, और अन्य चित्त नहीं हो, नित्य हो और नित्य हो नित्य हो नित्य स, उसी दी भगवान स्वरूप है। मानो भगवान की लगन लग गई तो अब दूसरी कोई लगन नजीक आ नहीं सकती, कोई ऐसा फटकते ही नहीं, ऐसी सचमित है ये बात है भाई। गीता जी की बात देखने सुनने से बातों से मालूम होता है ऐसी इच्छा होनी चाहिए। अनन्य चेता सततम यो मां, जिस दिन मालूम हुआ उन शेर से इच्छा मरने तक इच्छा वो ही रहे और निरंतर रहे, निरंतर रोजाना ही विचार, रोजाना ही शाम शाम सुबह सुबह शाम कर दिया, ऐसा नहीं, निरंतर रहे और अनन्य चेता और विचित लगे नहीं, ये तीन बात होती है तब भगवान स्वरूप होते हैं। ये बात है भाई, गीता जी के देखने से इन प्रश्नों के सुनने से ऐसा है। ऋषि मुनि महाराज जन्म बिता देते, जन्म सबका सब तो भी हरि को मिलते नहीं, गायों के उगान से मिलते हैं, भीतर से मन भीतर से अनन्य भाव से, वो अनन्य भाव हो तो बहुत जल्दी मिलते हैं, देरी को काम नहीं है, और बहुत ही सही ऐसी इच्छा, ये बात है मेरा। इस समय जीने के विषय नहीं हो आप इच्छा से हो, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात ये पांचों न सुहात, सुहात ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो, लगन एक ही गई अन्य चेता सतम यो मां स्मृति तस्याम स्वरूप, देव देवा अप्य रूप से नित्य दर्शन कांक्षा, नित्य इच्छा रहते हैं तो ही नहीं मिलते, इच्छा चाहते रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य इच्छा नहीं है, है? उनकी अनन्य इच्छा नहीं है, हाँ। वो केवल मानव शरीर में ही हो सकता है, और देवताओं में ही होश है, देवताओं में निषेध नहीं है, मगर देवताओं के भोगों में रुचि रहती है ना, वो भोगों में रुचि के कारण से ऐसा होता है, नरकों में दुख रहता है, चौरास लक्ष में दुख रहता है, उसमें सुख रहता है, दुख में सुख में लगे हुए रहते हैं, भगवान की इच्छा जोरदार नहीं होती। मनुष्य में ऐसा है कि ना ज्यादा दुख है ना ज्यादा सुख है, इसमें हो सकती है। देखो भाई, मनुष्य शरीर है ना, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका दूसरा उद्देश्य नहीं है। अरे मनुष्य ने दो बात में लगा दिया, पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना और सुख भोगना, भोगेश्वरी ये दो चल गई है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसन्नता व्यवसायत्मा बुद्धि समाधि, वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। दो में प्राय सब क्या देख लो, रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, अरे भोग भोगे शुभ भोगे भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग ईश्वरीय दो इच्छा, इनमें जो आसक्ति होती है उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बालक यहां खेलते हैं तोड़ते हैं, एक आदमी ऐसा रहे जो उनको मना करते हैं कि भाई देखो तुम्हारे हम बाधा नहीं है, हम तुम्हारे बाधा नहीं है, तुम हमारे बाधा नहीं हो, और जो खेलो ये इतनी कृपा करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो। प्रश्न किया है, हाँ। कि आजकल कई हिंदू लोग भी चर्चों के अंदर ईसाइयों का जो धर्म स्थान चर्च है वहाँ पर वो अनुदान देते हैं, पैसा भी देते हैं, और वो लोग धर्मांतरण करवाने में लगे हुए हैं, और हम लोग हमारे धर्म को छोड़ रहे हैं। आज रविवार है, थोड़े लोग ज्यादा है, तो इस विषय में थोड़ा लोगों को जागरूक करना। तो कहे क्या, ईसाई और मुसलमान बढ़ने की शौक लगी है, ईसाई बनने की मुसलमान बनने की शौक लगी है। अब क्या कहे, आपकी चाल देख करके हमारे को दुख होता है, छोटी नहीं है प्राय आदमियों के, जो खेल में आता है। माँ यशोदा कहती बेटा दूध पी लो छोटी बढ़ जाएगी, दूध पीता दे दे, दे माँ बड़ी दूरी बड़ी दूरी क्या देते है, कितनी बात है, छोटी खास चीज है, आप खास चीज। और जो बड़ेरों को पानी दिया जाए, पिंड दिया जाए, तो चोटी बांध करके दिया जाए, तो वो आगे उसे लोग है धूम सिखा है, धूम सिखा अग्नि देवो द्विजाति नाम, द्विजाति अग्नि देव है, अग्नि जहां सुलगा हुए धुआं होगा होगा, तो उसका ये चिन्ह है ऐसा, बड़ेरों को अन्न देने का, बड़ेरों को पानी देने का, वो छोड़ दिया। ईसाइयों के जाते हैं, मुसलमानों के जाते हैं। अजमेर में ख्वाजा पीर की दरगाह है, तो वह बहुत अन्न देते हैं, जल देते हैं, बहुत जाते हैं देखने के लिए, हिंदू बहुत जाते हैं। हिंदू आपके कोई जी आते हो तो बताओ, ईसाई कोई आपके आते हो तो बताओ, आप ईसाई भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं। आपके हृदय में अपने धर्म की तरफ निष्ठा है ही नहीं। और मैं तो ऐसा मानता हूं, और आपकी मान्यता बढ़ाना, हमारे को बताना, हिंदू धर्म में जितनी भगवत प्राप्ति सुगम बताई है, ऐसा किसी धर्म में भी इतने सुगम परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई है, मेरी ये धारणा है। और मैंने अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी से पूछा है, मुसलमान कम पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी से खूब पूछा है, जैसे वांटर डिजायर ऐसे कहते हैं लोग, कही उनमें और भी बताते हैं कई, परंतु वो लगन नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का अवसर हिंदुओं के लिए जितना है, ऐसा किसी धर्म में नहीं है। आपको कोई मालूम हो तो मुझे एकांत में बताना, आपके वहम हो तो। मैंने तो खोज करी है, मैंने जानकार आदमी से पूछा है, जो मेरे से मिले जैसे उनसे, इतना बढ़ करके कोई धर्म में है ही नहीं। इसमें एक एक चीज में ऋषियों ने इसी मेहनत की है, छंद कितने तरह के होते हैं, रसोई कैसे बनाई जाती है, मकान कैसे बनाए जाते हैं, इन बातों के बीच में भी बहुत गहरे उतरे हुए हैं। किस तरह से बनाया जाए मकान में, वे में सुख रहेगा, शांति रहेगी, आपके नस नहीं होगा, शुभ कार्य होंगे, ऐसी बातें बहुत विलक्षण विलक्षण बताई है। जो किश्वर ने, जो कि मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय जिसमें आग लगा दी, छह छह महीनों तक आग जलती रहे, ऐसे पुस्तकों की आग लगा दी, इतनी पुस्तकें लिखी हुई मार दी, इतने मारने पर भी बची हुई पुस्तकों में ऐसी विलक्षण बातें हैं, अलौकिक बातें हैं। वे बातें मिलेगी नहीं दूसरे किसी धर्म में। व्याकरण जैसा हिंदुओं का है, ऐसा किसी भाषा में व्याकरण नहीं है। संस्कृत जैसा व्याकरण है, व्याकरण एक दर्शन है, वैसे अलौकिक बातें हैं व्याकरण के विषय में। जैसे देखो पृथ्वी सबसे कालदेव मावसाना स्पर्शा कर से लेकर मां तक 25 अक्षर है। उन 25 अक्षरों में आप जाओ क ख ग घ ग ये अक्षर ही इसे दे दो क च ट ट प दूसरा ख छ ठ ठ प ग ज ड ध ब ख झ ड ध भ ग य न न म किसी वर्णमाला में आप बता दो आपको खुली है। 25 अक्षरों में यूं भी एक है यूं भी एक है। ये अल्प प्राण है कच तप काण है वो अगे महाप्राण है कसट तप काप प्राण खर्च हो गया। महाप्राण है दो में दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर और पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है। कोई व्याकरण में हो बताओ वो खुली बताते हैं किसी व्याकरण में एक एक चीज कितनी विचित्र है। त्रिष्ठी चतुष्टी वह वर्णाश्रम मत ही बता भगवान शंकर मतलब तेसर वर्ण तेष्ठ कितनी विलक्षणता है। अब देखा ना कच्चा चतप्पा दूसरा खाचा ठाठापा ये महाप्राण है गजडा दबा ये अल्प प्राण है गजडा दबा ये महाप्राण है गयाना नमा ये अल्प प्राण है। पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण दूसरा और चौथा है महाप्राण क्योंकि शेष ही होते नहीं चौथा पांचवा सही होता प्राण ज्यादा होंगे इन्हें प्राण कम कब होते बताओ कोई माला में आप बताओ किसी वर्णमाला में बताओ जैसा कहा जाए वैसा लिखा जाए जैसा लिखा जाए वैसा ही कहा जाए। व्याकरण की परीक्षा दी है जिसमें व्यावर में बैठा व्यवहार व्यवहार वो हिंदी में हिंदी अंग्रेजी का व्यवहार व्यावर साफ नहीं सुनते व्यवहार। कलकत्ता में लिखे सी है वो काकार मिल गए सहकार गए 26 अक्षर बेचारा क्या क्या करे क्या क्या लिखे। कोई वर्णमाला ऐसी मैंने देखी सुनी नहीं है आप लोगों को तो मेरे को एक अंत बताओ हर एक एक एक बात विलक्षण रहती है बड़ी विलक्षण विचित्र विचित्र रहती है। व्याकरण में बातें मत हो तो घंटा भर बोल सकता हूं मैं ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं। ये तो कर मां तक बताई है 25 अक्षरों की आगे से 8 अक्षर अलग है यार है और स्वर अलग है व्यंजन अलग है आई स्वर है। अरे कोई वर्णमाला में हो अभी बोलो कोई भाई किसी वर्णमाला में बोलो मैं कहता हूं दुनिया मात्र की वर्णमाला में ऐसी वर्णमाला नहीं है। भोजन का कैसे बनाना चाहिए मकान कैसे बनाना चाहिए मुख कैसे शुरू करना चाहिए सोने दबे कहने के शुरू करना दब रही है किस तरह से काम करना चाहिए एक एक बात विलक्षण विलक्षण विचार किया है ऋषि मुनिया ने। और वो समझ में आ जाए जल्दी ऐसे व्याकरण 12 वर्ष होता है 12 वर्ष लघु कौमुदी 6 महीनों में मैंने पढ़ाई है 6 महीनों में साधारण बोध हो जाए और 12 वर्ष तक पढ़े व्याकरण तब व्याकरण आता है। बहुत थोड़े में उसे तो 6 महीनों में बोध हो जाए और ठीक से पढ़ो 12 वर्ष लगे। किसी भाषा में ऐसा व्याकरण पढ़ता हूं हिंदुओं ने जैसा का विचार कोई ग्रंथ में है नहीं ऐसा अनेक चीजें बहुत विलक्षण है सर्ग है श्रुत है वाग्भट है आयुर्वेद का देखा जाए तो कितने ही विलक्षण है और यही अलौकिक है विचित्र विषय है ऐसा कोई है नहीं। इतनी दुनिया मात्र में कोई नहीं है। संस्कृत देववाणी कहते हैं, देववाणी देवताओं की भाषा है, इस तरफ ख्याल ही नहीं है, जाने नहीं है। अंग्रेजों के राज जाने के बाद कितना वर्ष हो गया, 45 वर्ष हो गया। आज बोर्ड देखो कैसे अंग्रेजी अंग्रेजी बोर्ड में रहेंगे, 52 वर्ष जिसे बोर्ड देखो तो अंग्रेजी अंग्रेजी है, अंग्रेजी हिंदी का नहीं है। आपका अपनी बात विचार ही नहीं है, और पाठशाला खोलते हैं अंग्रेज ढंग से पढ़ाएंगे यही कहेंगे। 52 वर्ष हो गया है अंग्रेजों में राज गए, इतने पर देखो बोर्ड देखो सब अंग्रेजी अंग्रेजी है। आपके धर्म की तरफ, आपके विचार तरफ आपकी दृष्टि नहीं है। कितनी विलक्षणता आपके धर्म में है, कितनी बातों में विचित्रता है। मेरा अध्ययन ज्यादा नहीं है, मगर मेरा अध्ययन होता भी बताऊंगा आपको, देर लगेगी ज्यादा। उम्र भर पढ़ते जाओ अंत नहीं आएगा, और थोड़े दिनों में अब लघु कौमदी पढ़ दो, संस्कृत पढ़ सकते हैं आप, संस्कृत पूरा पढ़ सकते हैं। समय न मुझे पूरी समय न मुझे मैंने पढ़ाई है, 3 वर्षों में अच्छा विद्वान बन जाएगा। अंग्रेजी विषय हो सब इतना नहीं बनेगा योग। अंग्रेजी उर्दू और दूसरे जगह अपने और भी कई भाषाएं तरह तरह रही, तो उन भाषाओं में ऐसी बात नहीं है जो संस्कृत में है, ऐसा कायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। मैं बड़े जोर से कहता हूँ, इस वास्ते आपको मालूम हो आप मेरे को बताओ, एकांत में पढ़ूंगा जानूंगा समझूंगा। हर एक छोटी छोटी बातों में भी कितनी विलक्षणता है, ऐसा आलोक विलक्षण। अरे गीता ये ग्रंथ, गीता सब लोग मानते हैं, अंग्रेज भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी भी। यहूदी पारसियों का मेरे काम कम पड़ा है, यहूदी और पारसियों का काम बहुत कम पड़ा है। यहूदियों का नैसा है, पारसियों का काम भी थोड़ा पड़ा है, यहूदियों का नहीं जैसा है। मुसलमानों में, ईसाइयों से कोई धर्म ऐसा है नहीं। वो तो आप बताओ खुद ही और खोज करो, मेरी बात पर खोज करो। अरे भी जा रहे हैं फिर ईसाइयों में, अरे मुसलमान में जा रहे हैं, अरे चोटी काट दी, जो हिंदुओं का धर्म है वो चोटी है ही नहीं। आपके अच्छे अच्छे आदमी, सत्संगी, प्रेमी, मारे स्नेही, वाले भी चोटी नहीं है, मानते ही नहीं। अरे क्या हंसी दिल्ली कर, इसमें कोई धर्म माना हो, कोई गहरी बात मानो, गहरी धर्म नहीं, हंसी दिल्ली करते हैं, सच बोलते, छोटी चिराते, छोटा छोटा चिराते हैं। यही मतलब इनके सिवाय मतलब है तो हमारे बताओ, अब बताओ मतलब है। फिर बता दो ना, अब आई बताओ, मैं सभा में बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपकी क्या दशा होगी, और परिवार नियोजन से इतना नुकसान हुआ है, और फिर भी इतना नुकसान होने की संभावना है, इसको भी जो तंग कर रहे हैं। कोई कोई छोरी बिचारी राजति के मैं पालन करूंगा, मैंने पति तंग कर रहे हैं, अरे पति को तंग करे दूसरे आदमी के धर चावल ज्यादा हो गया, वंश वो खत्म करना चाहते हैं, पशुओं को खत्म करना चाहते मार करके, और मनुष्यों को जन्म न देने में खत्म कर रहे। एक तो जन्म है नहीं, एक मर देना खत्म करेंगे तो तरीके। वो आप बड़े उत्साह से, बड़े उम्मीदवारी से इसमें लगे हुए हो, लाभ कोई बता नहीं सकते। दहेज प्रथा कहते हो और भी कहते हो, तो उसका सुधार करो, मनुष्य खत्म करो। आप अपने कलकत्ते में देखो, तो हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, अभी कितने बड़े हैं। उनका राज होगा तो क्या दशा होगी, मंदिरों को तोड़ेंगे। पुराना मंदिर ना मथुरा में है, ना अयोध्या में है, ना काशी जी में है, सब मंदिर तोड़ दिए उनके राज्य होने पर, और कंध ग्रंथ ला दिए, बैंड अमेटी को ले गए, ऐसा किया है, और फिर उनके पीछे ला रहे हो, वही रीति अपना ला रहे हो। और ईसाइयों के जब आता है बड़े दिन, उसमें ईसाइयों के कितना मनाए जाते हो, क्या इतने रामनामी मनाते हो, क्या कृष्ण मन मनाते हो, बताओ आप सच्चे बोलो, करते कलकत्ते में रहने वाले जितने ईसाइयों की खुशी से मनाते हैं, मुसलमानों को मनाते हैं, जितने हिंदू अपना धर्म नहीं मनाते, आपका कितना तिरस्कार हो रहा है, कितना अपमान हो रहा है, इन पर भी चेतने फिर उसी में जा रहे हो। अजमेर ख्वाजा पीरी दरगाह है, जिसमें कितने मुसलमान अन्न दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, अरे मुसलमान किसी में दे रहे, बताओ आप बताओ, कोई बताओ किसी एक जगह भी मुसलमान आपको देता है कुछ नाश ही करते, थोड़ा मौका पड़े नाश। यहाँ सत्संग नहीं हुआ दो तीन तीन साल हो गए, हम आए थे सत्संग नहीं हुआ, कई मंदिर तोड़ दिए, जो थोड़े मुसलमान थे उस समय में, तो मुसलमान ज्यादा आ रहे हैं, खूब भर्ती कर रहे हैं। सात वर्ष पहले हम आए थे, सत्संग नहीं कर सके, सत्संग हुआ नहीं। ऐसी ऐसी बात होने पर भी आप ऐसे पे हो, 52 वर्ष हो गए स्वराज होने पर, बोर्ड है दूसरा सब अंग्रेजी अंग्रेजी का, यानी कि हिंदू का हिंदू का हिंदी का काम नहीं है, अंग्रेजी मिलेगा कम मिले, बंगला मिलेगा, विशेष अंग्रेजी में अंग्रेजी मिलेगा, आप में भी समझे हुए संस्कृत मिलेगा, एक आदमी भी आप में शायद ही हो संस्कृत उतारने वाला, एक दो चार आदमी हो गए तो होंगे, इतने आदमियों में एक दो तीन चार वर्ष या दो गई, और अंग्रेज जाने वाले कितने हैं, दूसरों का अनुकरण करा दूसरा काम में जाता, सज्जनों पतन हो रहा, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, लोग और पर्दों का नुकसान हो रहा है, आपके बड़े वहां पानी नहीं मिलता है, अंग काट दिए, अंग परिवार नियोजन में खास अंग, स्त्री का जो गर्भ धारण करे से वो शक्ति नष्ट कर दी, पुरुष जो गर्भ स्थापन कर से वो शक्ति नष्ट कर दी, जो अंग इनका पुरुष अंग है वो नष्ट कर दिया, स्त्री का जो खास अंग है वो नष्ट कर दिया, कर रहे बड़े जोर से। कल ही मैंने सुना बेचारी बात स्त्री कह रही है, कैसे से मैं पुआ कहती है कि मैं पाल करूंगी, ये पति है, पति को सिखाते इसे आज भी सुनी आज एक भाई जी कहा है कि घर बात करो कर बता रहा हूँ, कितना बड़ा भाई भयंकर पाप है, यह तो पाप ब्रह्म हत्या याद ब्रह्म हत्या से दूना पाप, जिस गर्भ ने आने पर स्त्री और पुरुष दोनों को आनंद दिया, जिस सुख को आप छोड़ नहीं सकते, इतना महान सुख दिया, वो सुख देने वाले प्राणी का टुकड़ा टुकड़ा करके दिखा देना, कोई पाप है क्या ऐसा बताओ, आप बताओ, आप छुट्टी बताओ, बताओ पाप बताओ, उनके समान पाप बताओ, जो आपको सुख दे आराम देवे उनको नाश कर देना, ऐसा भयंकर पाप बताओ कोई, ऐसे भयंकर पाप आप कर रहे हो, मानते नहीं है। गर्भपात की तो अलबत्ता कई चर्चा हो रही है, पर परिवार निर्णय बहुत आवश्यक है, कभी परिवार निर्णय गए चित्र लिखे हुए लेख लिखे हुए और करने वाले हिंदुओं के सिवाय दूर से कोई हो तो बताओ, मुसलमान नहीं करते, ईसाई नहीं करते, हिंदू कर रहे हैं, अरे जाति घट जाएगी, फिर मुसलमान का राज्य होगा तो पहले जैसे हुआ है उससे तेज होगा, अभी पुरुष माता के भीतर में रीस है, गुस्सा आया हुआ है। पहले रीस नहीं थी, वह समय में क्या दशा हुई, हमारी क्या दशा होगी, पर आप सुनते ही नहीं हो। जरा सोचो, आप सोचो, स्वयं विचार करो, सोचो। और आपके बढ़िया बात है तो मेरे को बताओ, एकांत बताओ, ऐसा सभा में कहो भाई, मैं सभा में भी सुनने तैयार हूं। आप स्वयं अपने किसी कौम का नाश करना हो, उसका खुद के अश्रद्धा पैदा कर दो, फिर उसका नाश करने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमानों में जाकर आप दान देते हैं, पुण्य करते हैं, मुसलमान कितने गाते हैं, आप इस सभा में देव कितने गए, कितने आपके धर्म में दान पुण्य गाते हैं, मुसलमानों कितना पैसा आता है, आपका पैसा कितना जाता है। आप सर सोचो भाई, मैं तो बोर्ड देखता हूं महाराज, बड़ा आश्चर्य आता है, 52 वर्ष हो गए आपके हिंदुओं का राज है, उसमें जिसमें देखो क्या दशा हो रही है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, 52 वर्ष हो गए, 52 वर्ष। इतने वर्ष होने पर भी आप हिंदी गए नहीं, बंगला का मिलेगा कोई कोई कोई कोई वही कोई बात कम थी, मुस्लिम ज्यादा अंग्रेजी ही बनेगा, जितने व्यापक मैंने देखा है, गाड़ी में बैठा हूं देख लेता हूं मैं तो, बताओ बोर्ड कितने गए, हिंदी में बोर्ड कितने गए, 1, 2, 4, 5 कहीं से कहीं, सब अंग्रेजी अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अरे अंग्रेजी में हिंदी बोलने नहीं देते, उसमें सुरंग भर्ती करते हो, दूसरे पता नहीं, अंग्रेजी बोलने देते हैं, हिंदी बोलने नहीं देते, ऐसी जगह आप भर्ती करते हो, जवान जवान लड़कों से काम पड़ा है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते, ऐसा काम पड़ा है मेरा, आप पढ़ाई वही करते हो, मतलब आप विचार करो कितना आपका पतन हो रहा है, कितने बड़ी भारी राज हो रहा है, और ये परिवार नियोजन होने से वंश आपका खत्म होगा, और उनका वंश बढ़ रहा है, हजारों लाखों आदमी हिंदू मुसलमान बन रहे हैं और हिंदू ईसाई बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, आपकी घट रही है। थोड़ा बहुत आजकल चेत हुआ है जो मुसलमान बनने से रोकते हैं, अरे मुसलमान बने हो गए हिंदू बना हुए, वो हमें हिंदू बना रहेगा ही, अरे माथे में मुसलमान ही बढ़िया है, उनके आदर ही भीतर ईसाइयों का है, हिंदुओं के है ही नहीं आदर। हिंदू सभा हिंदुओं का प्रचार करने वाली, उसमें मैं प्राय करके ऑपरेशन किया मिलेगा, स्त्रियां अपराशन किए हुए पुरुष मिलेगा, जो कि हिंदू सभा है, हिंदुओं की रक्षा करना है, हिंदुओं काम है, मेरे काम पड़ा है, मैं जानता हूं उनको, मैंने पूछा है, मैंने जवाब दिया है, अच्छा काम करने वाले अवरंत कराया होगा, संतान नहीं हुए, ये आपके खास प्रचारक है, हिंदू सभा के हिंदुओं के प्रचारक है, प्रचारों के ऑपरेशन किया हुआ है, मैं जानता हूं ऐसा आदमियों को, ये अन्नु का प्रचार करते हैं, ऊंधे ऊंधे चलते हो भाई, कृपा करो कृपानाथ, कितनी विलक्षणता, कितनी अलौकिकता, कितनी विचित्रता है आपके हरेक कार्य में, तू बुला दी, आप इतने हुए संत जानने वाले 2, 4, 5 मिले तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं, पढ़े ही नहीं मिले, जितनी पुस्तकें छपती थी उतनी संस्कृत संदेश होती है, मैं जब पढ़ता था उस समय में जितनी पुस्तकें मिलती थी इतनी पुस्तक संस्कृत की पुस्तक मिलती नहीं, खरीदे नहीं कोई, अब क्या पैसे, ये प्रत्यक्ष मेरे देखी हुई बात है। बाजार में स्कूलों में पुस्तक पुस्तक विक्रेता में टापरी को जाकर के संस्कृत कितनी पुस्तक मिलती है, तरह तरह के गल पर चरित किस्सा कहानियां जितनी पुस्तक प्रसार हो रहा है। गीता प्रेस ने एक एक एक प्रेस है, इसने काम किया है, काफी काम किया है, काफी पुस्तकें हैं, सस्ती पुस्तकें मिलती है, सरल भाषा में बढ़िया चीजें, उत्तम चीजें। कल्याण ने कौन सा ऐसा शास्त्रीय विषय है जो कल्याण में नहीं आया है? भूख प्यास जिसे नहीं लगे ऐसी बलाती बला विद्या वो कल्याण में आई है, और जो देखने नहीं मिलती कल्याण में मैंने पढ़ी है। कैसा कैसा विषय है आया, मैं देखती नहीं पढ़ती नहीं, रद्दी रद्दी पुस्तकों में बिकती है, कागज तोल में कागज हृदय कागज विषय में कल्याण के विषय में बिकता है। ये दशा हो रही है, आपकी क्या दशा होगी थोड़ा सा आप विचार करें, अपने इधर विचार ही नहीं करते हैं। कितनी अलौकिकता कितनी विलक्षणता हरेक हरेक विषय में, अंग्रेजी पढ़े हुए मिलेंगे बहुत बहुत आदमी, अंग्रेजी पढ़े बहुत मिलेंगे, प्राय पढ़े हुए संसद जानने वाला नहीं मिलेगा। कृपा करो कृपानाथ, चेत करो, स्वयं विचार करो, स्वयं आप विचार करो कि क्या दशा होगी, भविष्य में क्या दशा होगी, आपका वंश रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है, वंश का वंश खत्म हो जाएगा। आज भी गर्भ नाश करने के लिए बहुत जोर से उपयोग कर रहे हैं, स्त्रियां बेचारी कहती है मैं आप में पालन करूंगा, आपको क्या जोर आप मैं पालन करूंगा, जिसको तंग कर रहे हैं तंग, पुरुष भी पुरुषों पर श्री हम ही तंग करेंगे, हाँ गर्भपात करो गर्भपात करो गर्भपात करो, महान पाप करने के लिए रुचि हो रही है। मेरी प्रार्थना है बहुत सुगमता से आप उन्नति हो सकती है आपकी, पारमार्थिक बातों में केवल जड़ और चेतन दो का विभाग है, उस विभाग को आप समझो, बड़ी सरलता से बहुत लाभ होगा, परंतु आप सुनना चाहते ही नहीं, शौक ही नहीं। आप स्वयं है परमात्मा के अंश, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य शरीर जाने प्रकृति सारी, मनुष्य शरीर ने प्रकृति, ये प्रकृति है, ये प्रकृति के बीच ही आप बड़े हुए हो, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, निमुख उस तरह पे विचारी नहीं है, जड़ता भी मुख्य है। किन लोगों में, जो कोई सत्संग करते हैं भजन ध्यान करते हैं उन लोगों में, अब जगह इन काम लगे ही नहीं उन उनको उन क्या कहे, इस विषय में लगे हुए हैं, अच्छे जानकार है, उनके भी वो रुचि नहीं है। नहीं तो आदमी की रुचि जागृत हो जाए, मैं थोड़ी बहुत बातें बोलता हूं मेरे पीछे पड़ जाए, मुझे एक आदमी नहीं पूछता, पर एक भी मैं जबरदस्ती करता हूं मैं पूछ रहा हूं, एक भी नहीं है, शौक ही नहीं, क्या करें बताओ। मेरे मन में आती है कि आप लोग इस बातों को जानो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, स्वाभाविक लाभ होगा, लोक में व्यवहार में लाभ होगा, परमात्मा में लाभ होगा, व्यवहार में लाभ होगा, और सुनते ही नहीं। व्याख्यान देने वालों में देखा जाए तो उनमें ज्ञान नहीं है, वही अंग्रेजों के बातों में ला वही वही करा रहे हैं, वही प्रसार कर रहे हैं, संस्कृत पढ़े हुए भी संस्कृत का आदर नहीं करते, वो क्या कहे, आपके भी शौक नहीं लगे, शौक नहीं है इस विषय की। मैं बता दू एक बात तो मानो, आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात मुख्य अंश हो, मुख्य सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, भगवान के पैदा किए हुए वे पुरुष भी भगवान की बात नहीं मानते, प्रकृति के पास में पड़ गए, इसमें पड़े हुए हैं। क्या साधु और क्या गृहस्थ, क्या समझदार, क्या बेसमझ, क्या पढ़े लिखे, क्या पढ़े, प्राय करके पतन की तरफ जरूर जा रहे। एक आदमी भी ऐसा नहीं जिससे सटक लगे कि मैं जानू इन बातों के ठीक समझूंगे क्या बात है ही नहीं। कृपा करो कृपानाथ, आप समझो, बहुत लाभ की बात है। और किसी का द्वेष नहीं है आध्यात्मिक जगत में, आप सलो और हिंदू मुसलमान ईसाई किसी के साथ द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, विरोध नहीं है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, उदारता का बर्ताव सब है। आपके अखबारों में क्या हो रहा है, आपके ग्रंथों में क्या हो रहा है, आपके व्याख्यानदाता किधर जा रहे हैं, व्याख्यानदाता उन्हें आप देखो तो ये शौक नहीं है। कम से कम शौक तो लग जाए कि आध्यात्मिक विषय है, ऐसा रुचि नहीं है। जानकार भी एक जाने तो कितनी विलक्षणता है, हमारे तो पढ़ने की इच्छा नहीं थी इतने, गुरुजन ने पढ़ा दिया हमारे को, थोड़ा बहुत पढ़ा हूं उस समय, देखती है कितनी विचित्रता है, बड़ी अलौकिकता, बड़ी विलक्षणता, सबका कल्याण करने वाली, सबका हित करने वाली, वर्णमाला का विषय, वर्णमाला का संज्ञा परिगणी बात देखो तो विचित्र बात, विचित्र फिर है, ऐसा किसी वर्णमाला में ऐसा है नहीं। अरे भाई तो मेरे को पता ना भाई, वो तो मैं कहूंगा भाई काम आता है। अष्टाध्याय की क्या रचना है, पाणिनीय महाराज ने कितना परिश्रम किया है, कितना गहरा गहरे उतरे हैं, बहुत विचित्र बात है, कितनी विलक्षण है, कितनी शिक्षा विलक्षण है, कितनी वर्णमाला विलक्षण है, हमारे कोई नहीं देखी है। आप हो तो आप इतने सुनते हो, मेरे को बताओ संस्कृति वर्णमाला में जो विलक्षणता है वो विलक्षणता किसी वर्णमाला में मैं अभी तक नहीं सुनी है, नहीं देखी है, सुनने को नहीं मिली है। स्थान और प्रयत्न कितनी विचित्रता है, 1900 धातु है, धातुओं से शब्द कितने बढ़ते, दुनिया मात्र के शब्द बढ़ जाए, नए संस्कृत के शब्द, नए ऐसे नए बढ़ने कितनी विचित्रता है, नए नए शब्द बनते हैं। एक भू धातु, भू एक भर ऊ बड़ी मात्रा भू, उनमें कितने रूप ने, सैकड़ों हजारों रूप बढ़ गए, हजारों बढ़ने पर भी अभी नए बन सकते, नए नए शब्द बन सकते, ऐसी अलौकिकता कोई भाषा में हमारे देखी नहीं है, मैंने वो पढ़ते ही नहीं। पुरुष कहते थे मृत भाषा है, मूर्ति भाषा है, कृपा करो कृपानाथ, अपने देखो आप, अपनी भाषा देखो, अपना अपना व्यवहार देखो, अपनी स्मृतियां देखो, अपनी श्रुतियां देखो, कितनी कितनी विलक्षण बातें भरी हुई है जो हरे मिलेगी नहीं। आओ करो कोई प्रश्न करो, समय हो गया, समय हो गया भाई, कितना कितना आविष्कार हुआ है, महाराज आध्यात्मिक चीज में कितना आविष्कार हुआ है, बहुत विचित्र विचित्र बात है आध्यात्मिक विषय में, बहुत नई नई विचित्र विचित्र बात है, आप सब समझ सकते हैं सुगमता से, अच्छी तरह से।